Book 2 81 81 الماضي 1 Минулий час 1 يكتب Писати هو كتب خطابا Він писав листа. وكتبت هي بطاقة. А вона написала листівку. يقرأ. Читати. هو قرأ مجلة مصورة. Він читав журнал. وقرأت هي كتابا. А вона читала книгу. يأخذ. Брати. هو أخذ سيجارة. Він узяв сигарету. هي أخذت قطعة شوكولاتة. Вона взяла частину шоколадки. هو ما كان وفيا. ولكن هي كانت وفية. Він був невірний, а вона була вірна. هو كان كسولا, ولكن هي كانت مجتهدة. Він був ледачий, а вона була старанна. هو كان فقيرا, ولكن هي كانت غنية. Він був бідний, а вона була багата. هو ما كان لديه مال, بل ديون. Він не мав грошей, лише борги. هو ما كان محظوظا, بل منحوسا. Він не мав щастя, лише нещастя. هو ما كان ناجحا. بل فاشلا. Він не мав успіху, лише невдачі. هو ما كان راضيا, بل كان مستاء. Він не був задоволеним, а незадоволеним. هو ما كان سعيدا, بل كان تعيسا. Він не був щасливим, а нещасливим. هو ما كان ودودا, بل كان غير ودود. Він не був приємним, а неприємним.